tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 13 czerwca, przed chwilą minęła 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. W Sejmie pierwsze czytanie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w Polsce. Są zarzuty za brutalną pacyfikację zakładu karnego w Kwidzynie w 1982 roku. IPN stawia je byłym funkcjonariuszom służby więziennej. Już ponad 20 ostrzeżeń przed suszą wydał Instytut Meteorologii. Tylko dziś pojawiły się 3 nowe. Sejm pracuje nad prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o Komisji do Zbadania Rosyjskich Wpływów w Polsce. Trwa pierwsze czytanie. Prezydencka minister Małgorzata Paprocka wezwała posłów do przegłosowania projektu ustawy. Podkreśliła, że prezydent w pełni popiera i uważa za absolutnie konieczne, by komisja powstała możliwie jak najszybciej. Inicjatywa ustawodawcza prezydenta jest skutkiem wątpliwości przedstawianych w przestrzeni publicznej, mówiła minister. Celem działania komisji jest zbadanie tego, czy najważniejsze osoby w państwie podejmujące kluczowe decyzje działały pod wpływem rosyjskich wpływów, a jeżeli tak, czy konsekwencją tego było działanie na szkodę interesów Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, że na tej sali nikogo nie trzeba przekonywać, że ustalenie takich wpływów i ewentualnie działania pod nimi właśnie ze skutkiem dla szkody na rzecz interesów Rzeczypospolitej Polskiej jest kwestią bardzo istotną, patrząc na to, co dzieje się za wschodnią naszą granicą. Ustawa, na podstawie której zostanie powołana komisja badająca rosyjskie wpływy w Polsce, weszła w życie pod koniec maja. Dotychczas nie wybrano jej członków. Prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej postawili zarzuty sprawcom pobicia opozycjonistów w Kwidzynie ponad 40 lat temu. 14 sierpnia 1982 roku podczas brutalnej pacyfikacji dotkliwie pobitych zostało ponad 100 działaczy Solidarności internowanych w zakładzie karnym w Kwidzynie. Podjęli protest, bo uniemożliwiono im widzenia z rodzinami. Po 10 miesiącach śledztwa w tej sprawie prokuratorzy IPN postawili grupie kilkudziesięciu funkcjonariuszy służby więziennej zarzuty, wyjaśniał szef pionu śledczego IPN prokurator Andrzej Pozorski. Prokurator podjął decyzję wydania 31 postanowień o przedstawieniu zarzutów, zarzucając byłym funkcjonariuszom służby więziennej pobicie ponad 100 osób internowanych. Decyzję prokuratora odebrało 25 osób. Żaden z podejrzanych nie przyznał się do popełnienia zarzucanej mu zbrodni, a prezes IPN Karol Nawrocki podkreślał, że funkcjonariusze służby więziennej zgotowali prawdziwe piekło opozycji. Doszło do regularnego bicia internowanych, do poniżania i do prób skradzenia im ich godności. W wyniku pobicia wiele osób doznało poważnych obrażeń. Za te czyny oskarżonym grozi kara do 8 lat więzienia. Witold Banach, Polskie Radio. Instytut Meteorologii wydał już ponad 20 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną. Najwięcej na zachodzie, w centrum i na północy Polski. Jak mówi hydrolog IMGW Emilia Szewczak, na tych obszarach miejscami wskaźnik wilgotności gleby spadł poniżej 30%, a miejscami poniżej 20%. Susza rozwija się w kolejnych regionach. Dzisiaj pojawiły się w Polsce 3 takie nowe ostrzeżenia obejmujące obszar Drwęcy w województwie kujawsko-pomorskim, również przyrzecze Warty w województwie wielkopolskim. W kolejnych dniach należy spodziewać się kolejnych ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną. Sytuację poprawiłyby jednostajne opady deszczu, jednak takie na razie nie są prognozowane. 20 akcji ratowniczych na Bałtyku przeprowadziła podczas długiego weekendu Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Wydobyła z wody 24 plażowiczów. Dwie osoby utonęły. Jedna we Władysławowie, jedna w Ustce. Wśród uratowanych były 4 osoby, które wypłynęły w głąb Bałtyku na dmuchanej zabawce, mówi dyrektor SAR Sebastian Kluska. Dmuchana zabawka pływająca, która wielkością przewyższała naszą łódź ratowniczą. To taki duży jednorożec pływający, na którego pokładzie w zasadzie wstępnie znajdowały się 4 osoby, a finalnie po dopłynięciu naszych ratowników okazało się, że to są 3 osoby na pokładzie, a jedna osób za burtą udająca silnik, próbująca pod wiatr dopłynąć do brzegu. No oczywiście działania skazane na niepowodzenie. Ratownicy apelują o rozsądek i ostrożność nad wodą. Francuskie MSZ poinformowało o wykryciu i udaremnieniu rosyjskiego ataku dezinformacyjnego. Chodzi o rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w mediach społecznościowych oraz o podszywanie się pod krajowe media i strony rządowe. Celem było tworzenie propagandy przeciwko Ukrainie. To działania niegodne stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Tak sprawę komentuje szefowa francuskiej dyplomacji Catherine Colonna. Żadna próba manipulacji nie odwróci Francji od wsparcia, które przekazuje Ukrainie, zapewniła polityk. Francuskie MSZ poinformowało w komunikacie, że za kampanią dezinformacyjną stoją rosyjscy obywatele oraz podmioty państwowe powiązane z rosyjskimi władzami i że fałszywe informacje były rozpowszechniane w mediach społecznościowych przez ambasady i rosyjskie instytucje kultury. Hakerzy stworzyli fałszywe strony internetowe podszywające się pod portale co najmniej 4 francuskich dzienników, w tym Le Figaro i Le Monde. Uderzono też w niemieckie media. Próbowano również sklonować stronę francuskiego MSZ. W ubiegłym roku wykryto podobną falę rosyjskich ataków w Europie. Tak zwana operacja Doppelganger wymierzona była m.in. w media z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch i Francji. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 9:05, czas na sport w Trójce. Studio Mateusz Warianka. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry ponownie i zapraszam ponownie. Jestem gotowy do gry, zapowiada obrońca piłkarskiej reprezentacji Polski Bartosz Bereszyński. 30-latek ostatnie pół roku spędził w ekipie mistrza Włoch Napoli, ale nie miał zbyt wielu szans na grę. W sumie wystąpił tylko w 4 meczach. Mimo to zapowiada, że na najbliższe mecze reprezentacji Polski będzie w odpowiedniej formie. Na pewno ciężko pracowałem przez te kilka miesięcy na to, żeby czuć, być gotowym, bo zdawałem sobie sprawę, że ta szansa może nastąpić w trakcie sezonu, natomiast dopiero dostałem tą szansę pod koniec. Cieszę się, że ten ostatni miesiąc dla mnie był taki, z jednej strony dużo celebracji po tej mistrzostwie, z drugiej strony też musiałem skupić się na tym, bo wiedziałem, że te moje szanse przyjdą i w 3 meczach pod koniec udało mi się wystąpić, więc myślę, że też w jakiś rytm meczowy już szedłem. Przypomnę, że Polacy w piątek na Stadionie Narodowym zagrają towarzysko z Niemcami. Będzie to przy okazji pożegnalny mecz w reprezentacji Jakuba Błaszczykowskiego. 4 dni później podopieczni Fernando Santosza polecą do Mołdawii, gdzie zagrają o punkty w eliminacjach Mistrzostw Europy. A teraz zaglądamy na ekstraklasowe podwórko. Legia Warszawa zbroi się przed nowym sezonem. Nowym zawodnikiem wojskowych został Radovan Pankow. 27-letni obrońca podpisał z wicemistrzami Polski 3-letni kontrakt. Serb ostatnio występował w macierzystej Crvenej Zvezdzie Belgrad. Dla Legii to już 3. wzmocnienie. Wcześniej klub poinformował o pozyskaniu hiszpańskiego napastnika Marka Guala z Jagiellonii Białystok i obrońcy Patryka Kuna z Rakowa Częstochowa. Transfer ogłosił też Widzew Łódź. Do klubu dołączył Dawid Tkacz. 18-letni pomocnik związał się z drużyną Janusza Niedźwiedzia 2-letnim kontraktem. Z końcem czerwca wygasła jego umowa z Górnikiem Łęczna. I jeszcze tenis. Jody Berch będzie rywalką Magdy Linet w drugiej rundzie turnieju WTA w Nottingham. Brytyjka w pierwszej rundzie ograła Czeszkę Terezę Martincową 7-6, 3-6 i 7-6. Rozstawiona z trójką Polka bez problemów ograła Australijkę Oliwię Gandecki 6-4 i 6-4. W Nottingham gra również Magdalena Fręch. Wczoraj Polka wygrała w pierwszej rundzie z Brytyjką Sonej Kartel 6-3, 5-7 i 6-2, a jutro zmierzy się w kolejnej rundzie z turniejową ósemką Chinką z Julina. Do tych ostrzeżeń synoptyków jeszcze w prognozie pogody ważne informacje, że będzie przelotnie padał deszcz, na Podkarpaciu popada najmocniej, tam też możliwe burze, nocą od 5 stopni w rejonach podgórskich, około 11 w centrum do 15 na wybrzeżu. Jutro pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, w południowej połowie kraju możliwe burze, no a jutro wiatr słaby, umiarkowany, w czasie burz porywisty. Jutro od 12 stopni na Pogórzu, 17 na Podkarpaciu, na Górnym Śląsku, na Mazowszu, w województwach łódzkim i świętokrzyskim, 22 w Wielkopolsce i na Wybrzeżu, a najwyższa temperatura, no nie upał, ale ciepło, na Pomorzu Zachodnim do 24 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Już za chwilę Marek Wiernik w tonacji Trójki. Dziś dzień dobrych rad. Radzę Państwu zostać przy radioodbiornikach. Sygnały od Państwa, między innymi od Pana Stefana, mailowo. Najlepsza rada to się nie przejmować. Ja mam radę, żeby wszystkie rady słyszeć, ale nie wszystkich słuchać. Bardzo dziękujemy za spotkanie i kończymy popołudniowe. Zapraszamy Marek Okrasiński, Paweł Turski, Krzysztof Sagan i Piotr Łodej. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Zapraszamy

No, króciutko, ale wystarczająco, aby podbić całą Amerykę. To był rok 1981. Debiut, płyta Beauty and the Beat, The Go-Go's. Zespół, który w 1978 wystartował w Los Angeles. Kilka lat dziewczyny grały, śpiewały widowiskowe spektakle. W pewnym momencie mówiło się o grupie, żeńskiej grupie wszechczasów, bo miliony, miliony sprzedanych płyt, potem długa przerwa, nieobecność na scenie, powrót w nowym wieku i teraz Państwu powiem mianowicie to, iż główną wokalistką zespołu była od samego początku Belinda Carlisle. No, znamy jej solowe przeboje, no i Belinda właśnie ogłosiła jakiś czas temu, że zespół w tym roku kończy zdecydowanie działalność. The Go-Go's przechodzi do historii. No a teraz, dziewczyny i punkowo grały, i potem trochę bardziej metalowo. W każdym razie kawał dobrego rock'n'rolla. Ad Demet, no to jeden z tych ważniejszych bandów punkowych. 76 rok, wtedy zaczęła się historia zespołu. I tu chciałbym zwrócić uwagę na dwie pierwsze płyty, kto wyprodukował te krążki, bo wydawałoby się, że to ludzie z zupełnie innych światów. Z jednej strony punkowcy, The Damned, a z drugiej strony pan Nick Mason, perkusista zespołu Pink Floyd. No i ten pan właśnie wyprodukował te dwa pierwsze krążki zespołu. Długa historia. Parę lat temu w oryginalnym składzie zespół zameldował się po ćwierć wieku. Forma coraz wyższa. To już nie jest ten punk rock z lat 70. Wszystko się zmienia, my się zmieniamy, świat się zmienia, punk się zmienia. The Damned z tej swojej nowej płyty. Ta płyta leży przede mną. Darkadelic. W końcu kwietnia ukazał się ten krążek. No i kto wie, czy nie najlepszy utwór z tego wydawnictwa, The Invisible Man w trójce, The Damned. trzeciego Polskiego Radia. Też króciutko The Damned z tej swojej najnowszej płyty. No ale rekordzistą w tej krótkości jest dziś Lesław. Lesław odezwał się ze swoimi Kometami. To ważny rock'n'rollowy zespół. No, przede wszystkim warszawski, wyrósł z partii, żoliborskie granie, no a potem już Komety. O, Komety od lat z nami. Bardzo charakterystyczne brzmienie i sposób śpiewania Lesława. Lesław Strybel z Kometami, z nowiutką piosenką teraz w trójce. Ludzka istota. To nie może być aż takie trudne, więc po prostu spróbuj wyjść poza to, co już dobrze znasz. Twoja obojętność obróci się przeciwko tobie na pewno. Spróbuj zauważyć we mnie ludzką istotę, poszukaj tego w sobie. Idę przez miasto, to ostatnie mi lata. Wszystkie moje myśli krążą wokół ciebie. Twoja obojętność obróci się przeciwko tobie na pewno. Spróbuj zauważyć we mnie ludzką istotę, poszukaj tego w sobie. Państwa, wspomniałem na wstępie audycji o Antonym. Antony Hegarty. Czy jest Państwa pamięta, bo sporo zamieszania wywołała Antony Hegarty. 10 lat takiej bardzo aktywnej działalności, świetne płyty. W 2005 roku nagroda Mercury Prize UK za najlepszą płytę. Po drodze współpraca z najwybitniejszymi, między innymi cała płyta z Lou Reedem. No i ostatnio kilka lat przerwy, ale nie ma już od paru tygodni nie ma już Antonego, jest Anoni. Zespół The Johnsons pozostał. Anoni wspaniale śpiewa, ale forma. Ze zbliżającej się premierowo, no, płyta na początku lipca, 7. My Back Was a Bridge for You to Cross. Znamy już tytuł i mamy też jedną piosenkę z tego wydawnictwa. It Must Change to jest tytuł. Anoni and the Johnsons. Tak, no, pamiętają Państwo Antonego. Teraz mamy Anoni and the Johnsons, nowiutkiej płyty, na którą czekamy z niecierpliwością. It Must Change to tytuł utworu, który wybrzmiał. Nowy Jork, w Ameryce pozostaniemy, bo parę tygodni temu pojawił się nowy album duetu o nazwie Water From Your Eyes. Ładna nazwa. To jest Rachel Brown i Nate Amos. Pierwsza płyta 6 lat temu, ta nowa nosi tytuł Everyone's Crushed. I to też jest ciekawa propozycja z Ameryki. Proszę posłuchać, utwór nosi tytuł Barely. 1, 2, 3, 4, I count mountains. 1, 2, 3, counter. You're a cool thing, count mountains. 1, 2, 3. I w dalszym ciągu posłuchamy tego, co tworzą artyści za oceanem. Joshua Home, no to już wiadomo, o co chodzi. Czekamy 16, no za chwilę, 16 czerwca, premiera 8 wydawnictwa In Times New Roman, Queens of the Stone Age. Mamy kolejny utwór z tego wydawnictwa Carnavoye, Queens of the Stone Age. Nothing, nothing, nothing inside. Ja na razie wstrzymam się od komentarzy, poczekamy na całą płytę, no to już za chwilę będzie ten album. Proszę Państwa, w tonacji trójki teraz Nasi. Nasi, zespół, który powstał no, już kilka dobrych lat temu, Bartek Makrocki, on jest liderem, frontmanem, wokalistą, pisze teksty. Zespół nazywa się Brooklyn. No i czekamy na premierę płyty. Jesień to wtedy ten krążek powinien nam się ukazać. A zatem łódzki kwintet Brooklyn w utworze Wspomnienie. Ciemno zabierze mi to czas. Nie używamy słów, liter nie składamy wyrazy, wyrazy. Jakbyśmy rodzili się znów, bez ubrań, bez grzechu, bez skazy. Bez skazy, bez skazy, bez skazy. Idealnie namalowano nas. W innych wspomnieniach. Mamy już nową płytę Foo Fighters w utworze Show Me How. słychać tęsknota za kumplem wspaniałym. Pierwsza płyta bez perkusisty Olivera Taylora Hawkinsa, którego pożegnaliśmy w marcu ubiegłego roku. Foo Fighters z nowej płyty. No i kolejny warszawski zespół, do którego czuję słabość. Zasłużony 87 rok, wtedy w Warszawie zespół Gardenia rozpoczął. Z płyty Neuroza teraz Gardenia będzie w nocy jak złodziej. Wracają się jak kręgle i słońce w oczy wkręca się i więcej nie ma nic i właśnie tak ma być i bez powodu pięknie jest. Na cienkiej linie akrobacje wchodzą idole z dawnych dni. Nie mówię nic, ze schodu zrzucam ich i szybko zatrzaskuję drzwi. Noc jak złodziej zakrada się albo krąży tak jak dron. Spokoju przemian dziś, kto inny może wyjść, zawsze ktoś inny, lecz nie on. Rysuję własną wyobraźnię, czerwone wino to nie krew. Poranny blask blednie w ciągu dnia i pozostaje na ich gniew. W nocy jak złodziej zakrada się albo krąży tak jak dron. Ktoś inny może wyjść, zawsze ktoś inny, lecz nie on. Sprzed 40 lat Psychedelic First, świetna grupa londyńska, bardzo zasłużona, ale chciałbym zwrócić uwagę na wokalistę Richard Butler. I proszę Państwa, to jest współautor płyty Memento Mori zespołu Depeche Mode wspólnie z Martinem Gorem, między innymi ten utwór Ghost Again, który jest numerem jeden w trójce od dłuższego czasu, to też dzieło Richarda Butlera. Psychedelic First i Butler i przebój właśnie z 82 roku. Love My Way. 40 lat temu pół Anglii śpiewało Love My Way. Proszę Państwa, po 20 ciąg dalszy tonacji będzie punkowo-bojowo-rock'n'rollowo. NPP, Narodowy Punk Polski, no a pamiętajmy o 40 rocznicy apteki, jeden z ważniejszych bandów od 4 dekad na tej scenie niezależnej, punkowej, postpunkowej, nowofalowej, trójmiejska scena alternatywna. Apteka za chwilę będzie miała nową płytę i z tej nowej płyty teraz kawałek Kiedy jesteś blisko. Kiedy jesteś blisko wszystkich naszych myśli, staje się realne to, co nam się przyśni, i wszystkie słowa zapraszamy do reklamy. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce.